Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bugün dersimizi Murselat suresiyle devam ettiriyoruz. Yine Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuş bir sure. Dikkat ettiysek, Mekke'de nazil olan surelerde tabiat olaylarına dikkatimizi çekiyor Allah Celle Celaluhu. Görüp durduğumuz şeyler vardır da, baktığımız halde görmediklerimiz vardır. Hani bir insan bir yere bakar ama görmeyebilir. Görmesi için baktığı yöne dikkat etmesi gerekmektedir. Bu hayatınızda çok olur. Yahu sen geldin evin içerisinde, şöyle hepimize de baktın ama bana hiç selam vermeden çıktın gittin. Adam da diyor ki, ya ben seni görmedim. Ama göz göze geldik. Göz göze geldik ama görmek ayrı, bakmak ayrı demişler. Onun için gördüğümüz, baktığımız bu dünyayı Rabbim yeniden bize göstermek ister. Onun için hani geceye yemin etmiş, kuşluk vaktine yemin etmiş, sabahın ağarışına yemin etmiş, tan yerinin atışına yemin etmiş, güneşe yemin ediyor, aya yemin ediyor, yıldızlara yemin ediyor Allah Celle Celaluhu. Önemlerine dikkat çekmemizi istiyor. Bu surede de yine öyle. Ama sonunda diyor ki, bunlar sizin gönül gözünüzü açmak içindir diyor. Tebe sıraten kelimesiyle bunu ifade ediveriyor. Vel murselati urfen fel asifati asfen ven nashirati neşran fel farikati farkan fel mulqiyati zikran udran ev nudran innema tu'adune levâkı. Ard arda gönderilenlere yemin olsun ki, estikçe esenlere yemin olsun ki, yaydıkça yayanlara yemin olsun ki, seçip ayıranlara yemin olsun ki, insanlara öğüt verenlere yemin olsun ki, o öğütü bazen mazeretini gidermek veya insanları uyarmak için yapanlara yemin olsun ki, size vaat olunan mutlaka gelecek. Şimdi asıl verilmek istenen bu. İnnemâ tü'adûne levâkı. Burada düğümleniyor. Önden geçen ayetler buna hazırlık yapmak için. Size vaat olunanlar mutlaka gerçekleşecektir. Ölüm kesinlikle gerçekleşecektir. Yaptıklarınızın karşılığı, iyiliğin karşılığı da, kötülüğün karşılığı da mutlaka verilecektir. Bu cümlenin, bu hükmün verilmesi için Rabbim ön cümleler getirmiş. Ard arda gönderilenler. Ard arda gönderilenler peygamberlerdir denilmiş. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler. Peygamberlere vahiy getiren melekler, sizin baktığınız bütün bu tabiat olaylarını idare eden görevliler, rüzgarlar, hani rüzgarlar aşılama görevini yapar diyoruz değil mi? Aşılama görevi. Çiçekler birbirlerine tozlarını rüzgar vasıtasıyla ulaştırıyorlar. Bizim yediklerimiz, giydiklerimiz bütün o rüzgarların aşılama görevinin neticesinde meydana geliveriyor. Yayanlar, Allah'ın dinini yayanlar, Allah'ın tabiattaki ayetlerini yayanlar. Yani yeni yeni çiçeklerin oluşmasına, yeni yeni meyvelerin oluşmasına yayıcı görevliler vardır. Başta rüzgarlarımız, başta arılarımız, kelebeklerimiz, bütün böceklerimiz. Onlar da yayıcıdırlar. Hani yayıncı deyince biz kitap yayan insan diyoruz, doğrudur. Sözlerimizin daha, düşüncelerimizin, inandıklarımızın daha uzaklara ulaşması için kitap yoluyla, gazete yoluyla, basın yayın organları yoluyla, medya yoluyla ulaştıran insanlar, yayıcı insanlar bunlar. Basın yayın diyoruz, biz bu kelimeleri kullanıyoruz. Yayanlar, Rabbim onların da önemine dikkat çekiyor. Daha önce demiştim, Rabbimin iki türlü ayeti var. Bir, tabiat ayetleri. Gördüğümüz her şey, çiçekler, böcekler, denizler, yıldızlar, dağlar, her şey Rabbimin tabiat ayetleridir. O tabiatın kanunları vardır. Koyanı da Rabbimdir. Rabbimizin bir de şeriat ayetleri vardır. Bu geçmişte sahifelerde, Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, günümüzde Kur'an-ı Kerim'dedir. Hepsi yerli yerince, kusursuzdurlar. Kur'an'ı yayanlar, Kur'an'ın içerisindeki iyilikleri insanlara duyuranlar, vaaz-ı nasihat edenler, bu konuyu işleyenler, tabiattaki Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarını yayanlar, yazanlar, çizenler, bütün bunlar ve naşirati neşranın içerisine giriverirler. Bunlara yemin olsun ki bunlar önemli. Hak ile batılı birbirinden ayırt edenler, seçici davrananlar, iyiyi tercih edenler, kötüyle iyiyi ayırt edip, hak ile batılı ayırt edip, iyinin yanında, hakkın yanında, imanın yanında yer alıp, inkara karşı, kötüye karşı, batıla karşı cephe alanlar. Bunlara da Allah Celle Celaluhu dikkatimizi çekiyor. Ve öğüt verenler. Niçin öğüt veriyor? Ya görevini yerine getirmek için. Bunu bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor. Geçmiş toplumlardan bahsederken Allah Celle Celaluhu insanları, Müslümanları iki gruba ayırıyor. Bir, gerçekten Allah'ın dininin insanlara ulaşması için gayret gösterenler. Bir de لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَنِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ. Ya Allah zaten bu toplumu, Firavun'u ve adamlarını helak edecek. Niye vaaz ediyorsunuz bunlara? Bırakın, uğraşmayın, kendinizi bile yormayın diyen Müslümanlar. Onlar da diyor ki مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّنَا. Rabbimizin huzuruna vardığımızda mazeret beyan etmemek ve biz görevimizi yaptık ya Rabbi demek için görevimizi yerine getiriyoruz diyorlar. Burası da uzran, Rabbin huzurunda görevimizi yerine getirdik diyebilmek için veya uyarı görevini yerine getirmek için. İnsanları uyaranlara yemin olsun ki اِنَّمَا تُعَدُونَ لَوَاقِعُ. Sizin vaad olunduğunuz şey mutlak surette gerçekleşecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Ne zaman? فَاِذَا النُّجُومُ ضُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَاَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Gözümüzü gökyüzüne çevirdiğimizde geceleri, özellikle şehir dışına çıktığınızda yalnız, çevrenizde elektrik ışığının olmadığı gecelerde, ayın da olmadığı gecelerde gökyüzünün güzelliğini görürsünüz. Muhterem seyirciler, dağlara çıkıp elektriğin hiçbir ama şöyle böyle 20 kilometre, 30 kilometre yakınınızda elektriğin olmadığı, şehrin olmadığı yerlerde bir gecenin karanlığında ayın da olmadığı bir zamanda gökyüzüne bakacak olursanız gerçekten dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ressamda göremeyeceğiniz güzel manzarayı orada görürsünüz. Ama maalesef şehirde doğup, şehirde büyüyüp, şehirde ölen insanlar bu güzel manzarayı görmeden gidiyorlar. Ben Anadolu'ya gittiğimde bazen gece yolculuk yaptığımızda arabamızı durdurup bak her sene ama bir geceleyin gökyüzüne saatlerce baktığımız olur. Ama Rabbim diyor ki bir gün gelir onlar da söndürülüverir. Siliniver. O silinip söndürülüverilen yıldız ne kadar büyükmüş ben bilemem ama ilim adamlarımız rakam olarak şöyle verir. Dünyadan 5 milyon kat büyük, 10 milyon kat büyük diye rakamlar verirler. Bize uzaklığı rakam yok. Rakam veremiyor ilim adamları, ellerinde rakam yok. Sayılar bile bitiyor. İşte ışığı bize 10 milyon yılda gelen yıldızlarımız var. Ne kadar bu yıldızların sayısı? Sayısını da tamamlayamadık diyor ilim adamlarımız. Yani Rabbimin yarattığını ilim adamlarımız saymakla bitirememişler daha. İşte öylesine harika bir dünya ve gökyüzü yaratıvermiş. Yahu diyorum ben, insan çok pahalı bir yaratık. Bizim bir hücremizi yaratmaya gücümüz yetmiyor. Allah Celle Celaluhu o gökyüzündeki yıldızları da dünyanıza, semasına süs olsun diye diyor yarattık. Görevlerinden biri bu. Tabii başka görevleri de var yıldızların. Bir de bizim dünyamızın süsü olsun. Gerçekten süs. Ama bir gün diyor onlar da silinip sönüverecekler. Gökyüzü, tavanımız yarılıverecek. Evimizin tavanının depremde yarıldığı gibi gökyüzü de bir depreme uğrayacak. O da yarılıverecek. Yeryüzü pamuk gibi atılıverilecek. Ve ahirette peygamberler ard arda ümmetlerinin başına getiriliverecek. Bütün bunlar erteleniyor. Ne zamana? Kıyamet gününe kadar erteleniyor tabii ki. Orada gerçekten iyi yapanla kötü yapanın ayırt edildiği bir gün yalnız. Bu dünyada pek ayırt edilemiyor. يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ Ayrılma, ayrışma günü o gün. Bu dünyada çok kötü olduğu halde çok iyi bir şekilde yaşayıp yani insanlara öyle gösterip gitmek mümkün. İnsan kandırılabilir. Hani buna Kur'an-ı Kerim'imiz nifak der buna veya münafık kelimesini kullanır. Gerçekte iman etmediği halde iman etmiş gibi görünür. Hatta Peygamber Efendimiz'e diyor ki Rabbimiz onları gördüğünde görüntüleri hoşuna gider. Konuştuklarında dilleri de hoşuna gider diyor. Yani İslam hakkında konuşurlar, güzel de Müslümanca davranırlar. Ama içlerindeki kin dışlarına taşar. O kadar kindarlırlar diyor. Yani şairimizin biri de öyle diyor ya, hacı öldükten sonra koltuğunun altından haç çıktı diyor. Hacıymışmış ama adam, herkes hacı bilirmiş. Ölünce yıkamak için soyduklarında koltuğunun altından da haçı çıkmış der. Yani insanları hakkıyla tanıyamayacağımıza işaret. Ama biz herkesin iyi olduğu kanaatinde olacağız. Kötülüklerden uzak durmaya çalışacağız. Yani hüsn-i niyetten ayrılmamaya dikkat edeceğiz. Bu dünyada birbirimizi kandırabiliriz. Ama ahirette kanmak yok diyor Allah Celle Celaluhu. Orada kesinlikle وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ diyor Rabbim. Yasin suresini devamlı okumamızın anlamı ne? Çokça okumamızın anlamı ne? Yasin suresini tefsirden bir okuyuverin. Ey suçlular, ayrılın bakayım bir. Bu dünyada suçlularla suçsuzlar aynı evde kalabiliyorlar. Hani Necip Fazıl'ın baba katiliyle baban bir safta dediği hapishanede, baba katiliyle baban bir safta diyor mısrağında. Aynı evde iyi kalpli bir anne, kötü kalpli bir baba bir ömrü beraber geçirmiş olabilirler. Baba da çaktırmayabilir kötü kalpliliğini. Çocuk biri iyi, biri çok kötü işler yapmakta olabilir. Çaktırmadan da bunu götürebilir. Bu da olabilir. Eşlerden birbirine hıyanet edenler olabilir. Çaktırmadan da bu dünyadan gidebilirler. Bunlar bu dünyada mümkün olan şeyler. Ama ahirette bunlar olmayacak. Suçlularla suçsuzlar ayrılacaklar. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Herkes önderleriyle beraber orada bulunacaklar. Hocalarımız çok güzel bir dua ederler. Ya Rabbi, mahşer gününde Peygamberimizin livaül hamd sancağı altında bizi topla diye bir dua ederler. Güzel dua. Ayet-i kerimeye uygun. Herkes önderiyle beraber mahşer yerine gelecek diyor Allah Celle Celaluhu. Biz kimi önder edinirsek ahirette onunla beraber olacağız. Ahirette kiminle beraber olmak istiyorsak bu dünyada önder olarak onu seçeceğiz. Biz de Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmişiz. Onunla beraber olmak istiyoruz. Onunla beraber olabilmek için onun getirdiği kitabı, onun yaptığı ve söylediği şekilde yaşamakla mümkündür bu. Veylün yevme izin lil mükezzibin. Bu ayet bu surede 10 defa tekrarlanıyor. Hani Er-Rahman suresinde febi eyyi alai rabbikuma tükezziban ayeti tekrarlanır ya, Murselat suresinde de veylün yevme izin lil mükezzibin. Dini yalanlayanlara yazıklar olsun. Veya dini yalanlayanlara cehennemde bir vadi ayrılmıştır. Oraya gideceklerdir manasınadır. 10 defa tekrarlamanın anlamı ne? Muhterem seyirciler, oğlunun istikbalini üniversite imtihanına bağlayan bir anneyi düşünün. Veya oğlunun istikbalini filan kolejin imtihanına bağlayan anneyi, babayı düşünün. O gün gelinceye kadar anne diken üstündedir. Şunu yaptın mı oğlum? Bunu yaptın mı kızım? Şunu yaptın mı oğlum? Bunu yaptın mı kızım? Ve anne son günün sabahında uyuyakalmayayım diye her türlü tedbiri alır. Çocuk da uyuyakalırsa, saat 9'da salonda olamazsa yandı. O her türlü tedbiri alır. Hocam ben sabah namazına uyanamadım. Peki kolej imtihanını da kaçırdın mı acaba uyku nedeniyle? Veya üniversite imtihanını da uyku nedeniyle kaçırdığın oldu mu? O olmuyor. Ama namaz olabiliyor. Neden? Önem vermekle alakalı bir şey bu. Vücutunuzun saatini kurarsınız. Yalnız dışarıdaki saat değil. İnsan psikolojik olarak kendi vücutunu da ayarlaması mümkündür. Ve o saatte uyanır. Eğer sabahleyin yapacağı işe önem vermişse, sabah olur, anne veya baba çocuğa kalemin aldın mı? İki tane kalem aldın mı? Kalem tıraşı aldın mı? Aldım. Silgi aldın mı? Aldım. Nüfus kimliğini aldın mı? Aldım. Giriş kartını aldın mı? Aldım. Bakayım. Bakıyor. Tekrar okulun önüne varıyor. Aç bakayım bir. Kalemin, silgin, kimliğin, bilmem neyi. Yani orada bir imtihan için bu kadar önem veren anne ve babalarımız var. Versinler. Ben bunu ayıplamak için söylemiyorum. O küçücük bir imtihan için, istikbali 70 yıl olan bir dünya hayatı için bu kadar önem veriyoruz. Allah Celle Celaluhu sonsuz senelerde kalacağımız bir dünyaya davet ediyor. Bir imtihana sokuyor bizi. 6 milyar insan dünya sahnesinde ve salonunda imtihandalar. İmtihan soruları verilen her şey. Güneş imtihan sorumuz. Hava imtihan sorumuz. El imtihan sorumuz. Dil imtihan sorumuz. Kalp imtihan sorumuz. Kalıp imtihan sorumuz. Bunların hakkını vermek cevapları da bunların hakkını vermektir. Eğer bu başarılı olmazsa veya birileri de çıkıp yok canım güneş güneştir yaradanı mı varmış onun? O dedemden beri var, ebemden beri var, eskiden beri var. Kendi kendine olmaktadır. Öldükten sonra dirilme diye bir şey yoktur. Ben bunları kabul etmem. Safsata bunlar. Rabbim diyor ki veylün yevmeydin lil mükezzibin. Rabbim yine rahmetinden söylüyor. Dini yalanlayanlara yazıklar olsun. Yalanlamayın, gelin diyor Rabbim. Ve bunu bu surede 10 defa tekrarlıyor. Bak diyor, elem nühlikil evveliyin. Daha öncekileri biz inkarları nedeniyle, peygamberleri yalanlamaları nedeniyle helak etmedik mi? Yani Ad kavmin, Semud kavmin, Lut kavmini ve Firavun'un kavmini helak etmedik mi? Gelin yapmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Lut kavmi bir inkarcılığı, başta inkarcılığı sebebiyle, ikinci derecede de ahlaksız bir işi yapmaları sebebiyle helak edildiklerini Kur'an haber verir. Şimdi insanlık ailesi, hayranı olduğumuz Batı, Lut aleyhisselamın kavmini çağdaşlığın gereği olarak getiriyor ve bunu kanunlarla koruyor. Hollanda'da bu hareketin aleyhinde konuşan bir hocayı da Hollanda hükümeti istemiyorum seni ülkemde deyiveriyor. Çağdaşlık adına getirilen, bundan binlerce yıl önce Lut aleyhisselamın kavminin yaptığı bir kötülük ve ondan dolayı helak edilmedi mi? Elem nühlikil evvelin, biz daha önce geçenleri bu yalanlamaları sebebiyle, dini yalanlamaları sebebiyle helak etmedik mi? Sümme nütbi'uhumul ahirin, sonra arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Onların başına gelenler bunların da başına gelir diyor Allah Celle Celaluhu. Yani uyarıyor. Kezalike nef'alu bil mücrimin. Biz suçlulara işte böyle yaparız diyor Allah Celle Celaluhu ve tekrarlıyor. Veylün yevme izin lil mükezzibin. Dini yalanlayanlara yazıklar olsun. Sümme elem nahlukkum mimma immehin. فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ اِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Biz onları insanların hafife aldığı bir basit sudan yaratmadık mı? Yani insan kendini akıllı, her şeye gücü yeten, ben Allah'tan da iyi düşünürüm. Benim koyduğum kurallar Allah'ın koyduğu kurallardan daha değerlidir diyenler. Bize de Allah'ın dediğini tutarsan seni terörist ilan ederim. Benim dediğimi tutacaksın diyenlere Rabbim diyor ki, yahu seni ben yaratmadım mı? Hem de basit bir sudan yaratmadım mı ben seni? Sonra ana rahmine sağlam bir yere ben koymadım mı? Sen kimsin? Allah'a niye baş kaldırırsın? Allah'ın kitabına nasıl harbi ilan edersin? O Allah ki seni basit bir sudan aldı, ana rahmine yerleştirdi belirli bir zamana kadar ki hani 9 ay küsür gün orada tutan o Allah Celle Celaluhu. Ve orada onu ölçen, biçen ve ölünceye kadar yaşayacağı hayata göre onu düzene koyan o Allah Celle Celaluhu değil mi? Veylün yevme idin lil mükezzibin. Dini yalanlayana yazıklar olsun. İnsan kendine bakıverse vaiz olarak yetecek. Kendisinin çocukken büyüdüğünü, ana rahminden geldiğini, gelişinde kendisinin hiç katkısının olmadığını, aklına bile kişinin kendisinin katkısının olmadığını, kan damarlarında kanın akışına, gözünün bakışına kişinin kendisinin katkısının olmadığını görüverse, her şey Rabbimin tayin ettiği şekilde gittiğini görüverse, Rabbimin dinini yalanlamayacak. Rabbim de işte gözümüzün önüne getiriyor yaptıklarını, yarattığını. Sonra da veylün yevme idin lil mükezzibin. Dini yalanlayanlara yazıklar olsun. Veya dini yalanlayanlar o cehennem vadisine hazır olsun anlamında 10 defa tekrarlıyor bu ayet-i kerimeyi. Elem neca'lil arda kifaten ahyaen ve envata. Bu yeryüzünü ölüleri ve dirileri kendinde toplayan kılmadık mı? Yeryüzü ölüleri ve dirileri kendinde toplayan kılmadık mı? Hazreti Adem'den bugüne kadar kaç milyar insan geçti bilemiyoruz. Sayımı yapılmış değil. Ama hepsi yeryüzünde şu anda. Ölüler toprağın altında, diriler toprağın üstünde. Aralarında 1 metrelik toprak var, o kadar. Hani Mehmet Akif merhum da bundan hareket ederek, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı der. Bastığımız topraklar ki bu topraklar üzerinde biz ekin ekiyoruz. Yiyeceklerimiz, içeceklerimiz oradan geliyor. Ölümüzle dirimizle karışık yaşıyoruz. Toprağımızdan yiyeceklerimiz geliyor ama toprağımızın altında insanlar var, ölüler var. Toprak bizi topluyor. Bunları toplayan Allah Celle Celaluhu. Bütün bunları yapan o. Ve cealna fiha ravasiye şamihatin ve eskaynakum ma'en furata. Yüksek yüksek dağları yaratan, o dağların arasından tatlı suları çıkaran, akıtan da o Allah Celle Celaluhu. Veylün yevme izin lil mükezzibin. Veylün yevme izin lil mükezzibin. Dini yalanlayanlara yazıklar olsun. Bir damla sudan insan haline dönüştürüyorum, kalp veriyorum, kalıp veriyorum. Bana kulluk yapacağı yerde gidiyor kendisi gibi bir insana emrindeyim veriyor. Yazıklar olsun. Yüce yüce dağları yaratıyorum. Dağlardan tatlı sular çıkarıyorum. Benim suyumdan içiyor. Benim dağlarımda köşkler, kaşaneler, saraylar kuruyor, bağlar, bahçeler yapıyor. Ben Allah'ın dediğini değil, batıda filan adamın veya filan kuruluşun dediğini yaparım diyor. Yazıklar olsun diyor Allah Celle Celaluhu. İntaliqu ila ma kuntum bihi tukezzibun. İntaliqu ila zillin zi thalati şuab. La zalilin ve la yugni minel lehab. İnneha termi bi şerar. كَاَنَّهُ جِمَارَةٌ سُفُرْ وَيْلٌ يَوْمَ اِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Cehenneme doğru koşunuz. O her tarafa kıvılcımlar saçan, kıvılcımları da deve büyüklüğünde, kütük büyüklüğünde olan o cehenneme doğru koşunuz, diyor Allah Celle Celaluhu. وَيْلٌ يَوْمَ اِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ dedikten sonra bu mahşer yerinin, kıyametin hepimizi toplayacağını ve orada cennetlikler, müttaki insanların cennetlerde ırmaklar kenarlarında meyvelerle istediklerinden yiyeceklerini, yaptıklarına karşılık afiyetle yemeleri gerektiğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Ve ondan sonra yine وَيْلٌ يَوْمَ اِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ ayet-i kerimesini söyledikten sonra son ayet-i kerimede فَبِئَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Allah'ın ayetine inanmayan insan başka hangi söze inanır? Bu bizi uyarıyor. Biz insanlara kendi fikrimizi satmayacağız. İnsanları yaradan Allah Celle Celaluhu'nun kelamını duyurmaya devam edeceğiz. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Gününüz hayırlı olsun efendim.